program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Iga Świątek z szansą na kolejną wygraną na turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Cieszę się z tego, jak Polacy traktują swoje barwy narodowe, tak w kontekście przypadającego dzisiaj Dnia Flagi, mówi prezydent Andrzej Duda. Wymóg szczepień przeciwko COVID dla pracowników federalnych oraz podróżnych zostanie wkrótce zniesiony w Stanach Zjednoczonych. Iga Świątek wygrywa 1-0 w setach z Jekateriną Aleksandrową w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Polka wygrała z Rosjanką w pierwszym secie 6-3. Teraz trwa drugi set, jest 5-2 dla Polki. 21-latka z Raszyna do Madrytu pojechała świeżo po obronie tytułu w Stuttgarcie. Prezydent Andrzej Duda powiedział w związku z dzisiejszym Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, że cieszy się z tego, jak Polacy traktują swoje barwy narodowe. Z jednej strony ludzie je szanują, a z drugiej są z nich dumni i je noszą. To piękne, mówił w TVP Info. Te barwy są dla mnie bardzo ważne i cieszę się ogromnie, że dla bardzo wielu moich rodaków również są ważne, dla kibiców, którzy mają je na stadionach. Nie myślę tylko o stadionach piłkarskich, nie myślę tylko o kibicach piłki nożnej, myślę o kibicach wszystkich dyscyplin sportowych. Te barwy są obecne, ludzie są z nich dumni, bardzo się z tego cieszę, wożą polskie barwy na swoich samochodach czy w samochodach w wielu miejscach, ubierają się bardzo często też w polskie barwy w związku z różnymi wydarzeniami, w szczególności tymi wydarzeniami sportowymi. Dzień Flagi to święto ustanowione w 2004 roku. Tego samego dnia, 2 maja, obchodzony jest też Dzień Polonii i Polaków za granicą. Trwa długi weekend, policja apeluje o ostrożność na drogach. Kalendarzowa majówka potrwa do środy włącznie i w tym czasie również spodziewamy się wzmożonego ruchu na drogach. Tam też będą policjanci, tam gdzie ruch będzie większy, tam będzie więcej patroli. Apelujemy o zdrowy rozsądek, o przestrzeganie przepisów, o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mówił Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. W majowy weekend rok temu doszło do 348 wypadków drogowych, w których zginęły 33 osoby, a 389 zostało rannych. Wchodzą w życie zmiany na liście leków refundowanych. Z nowych terapii skorzystają m.in. chorzy na chłoniaki, ostrą białaczkę szpikową, łuszczycowe zapalenie stawów i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że zmiany dotyczą głównie programów lekowych, m.in. w hemato-onkologii. W zakresie chłoniaków z dużych komórek B, tafasytynib, lek finansowany z funduszu prezydenckiego, z funduszu medycznego. To jest kolejna terapia z technologii innowacyjnych. W samym wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza, ale również rak podstawno-komórkowy. Mieliśmy od 6 lat jedyny lek w tym zakresie dla pacjentów nieoperacyjnych. No i mamy teraz drugą linię leczenia. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 2 miesiące. Stany Zjednoczone znoszą wymóg szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników federalnych oraz podróżnych przybywających do Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym w komunikacie Biały Dom. Obowiązek szczepień przestanie obowiązywać w przyszły piątek, 12 maja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Obecne regulacje dotyczące szczepień administracja Joe Bidena wprowadziła w styczniu 2021 roku. Dziś Biały Dom ogłosił, że wymagania dotyczące szczepionki COVID-19 dla pracowników federalnych, zakładów służby zdrowia, podmiotów wykonujących usługi na rzecz państwa, a także podróżnych przybywających do USA samolotami przestaną obowiązywać z końcem dnia 11 maja. Ogłaszając zniesienie covidowych przepisów, Biały Dom podkreślił, że od stycznia 2021 roku liczba zgonów z powodu COVID spadła o 95%, a liczba hospitalizacji o prawie 91%. Amerykańska administracja ma w najbliższych dniach podać dalsze szczegóły związane z zakończeniem wymogu szczepień. Zakończenie obowiązku szczepień przez pracowników federalnych i międzynarodowych podróżnych zbiega się w czasie z zakończeniem obowiązywania w Stanach Zjednoczonych stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze na ATP w Madrycie, gdzie przypomnijmy, gra Iga Świątek. Jej rywalką jest Jekaterina Aleksandrowa, Rosjanka. I to jest mecz 1/8 finału. Trwa drugi set tego spotkania. Teraz jest 5-3 dla Igi Świątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w centrum kraju może popadać. Na termometrach będzie od 3-5 stopni na północnym wschodzie, przez 6-10 na pozostałym obszarze. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, miejscami głównie w centrum i na wschodzie burze. Na termometrach będzie przeważnie od 14-18 stopni, nieco cieplej na południowym wschodzie, maksymalnie do 23 i nieco chłodniej nad samym morzem w okolicach 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Dlaczego mówisz, że tak bardzo jest ci źle? Dlaczego mówisz, że już nikt nie kocha cię? Przecież przyjaciół i dziewczyny i pieniędzy mnóstwo masz. I 100 razy mówiłeś, że sobie zawsze radę dasz. Już nowy jest dzień i cały świat znów otwiera się przed tobą. Trzeba tylko trochę chcieć i nie zamykać serca, nie zamykać oczu. Dlaczego zawsze w ramionach dziewczyny lądujesz nie tej? Dlaczego twe drogi prowadzą cię za często nie tam, gdzie chcesz? A ta prawdziwa, ta jedyna, ta ukochana czeka wciąż. A ty nie wracasz, bo koledzy, to zabawić trzeba się. Już nowy jest dzień i cały świat znów otwiera się przed tobą. Trzeba tylko trochę chcieć i nie zamykać serca, nie zamykać oczu. Więc dbaj o miłość, jak w piosence śpiewa ktoś. Autobiografii smutnej nie można pisać co noc. I kiedy życie tak pomalutku sobie płynie obok nas, może warto to wszystko przemyśleć jeszcze raz. Już nowy jest dzień i cały świat znów otwiera się przed tobą. Trzeba tylko trochę chcieć i nie zamykać serca, nie zamykać oczu. Już nowy jest dzień i cały świat znów otwiera się przed tobą. Trzeba tylko trochę chcieć i nie zamykać serca, nie zamykać oczu. To prawda, już nowy jest dzień. Marek Jackowski ma rację. W audycji Trójka pod Księżycem rozmowy o duszy witają Państwa w drugim dniu maja, w dniu pięknego święta, święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Halina Leszczyńska za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Wschód słońca, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, dokładnie za 5 godzin i 4 minuty, 4 minuty. Już minęły to za 5 godzin właśnie. Zachód słońca planowany jest za niecałe 20 godzin. Zatem dzień potrwa blisko godzin 15 i będzie krótszy od najdłuższego o blisko 2 godziny jeszcze. Do końca astronomicznej wiosny pozostało 49 dni, a imieniny obchodzą dziś Anatol, Antoni między innymi. tyle w skrócie, jeśli chodzi o kalendarz, jeśli chodzi o solenizantów. I jesteśmy we wtorek, 2 maja, w samym środku pięknej majówki. Chcemy z Państwem porozmawiać o tym, jak spędzają Państwo ten czas. Z jednej strony czas patriotycznych uniesień, ale także pierwszego, dłuższego wypoczynku, pięknego preludium wakacji. Chcemy zapytać także, czy udaje się Państwu pozostawać w ciszy, która wydaje się najlepszym lekarstwem, najlepszą terapią dla duszy w świecie, którego tempo, a co za tym idzie, liczba bodźców i informacji zdają się wzrastać w nieskończoność. Czekamy więc na Państwa telefony. Jak spędzacie ten czas, tę majówkę? Czy udaje Wam się odnaleźć ciszę? Nasz telefon to, przypomnę, 22 i 7 trójek. Oh, zespół Micro Music razem z Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia. Do nagrań z najnowszej płyty tego zespołu jeszcze dziś podczas audycji wrócimy. A my dzisiaj bez żadnych trudnych pytań, bez bardzo jakichś poważnych spraw, prawdopodobnie, chociaż oczywiście nie wiadomo, być może ktoś zadzwoni z jakąś sprawą poważną, ale chcemy porozmawiać o tym, jak spędzają Państwo ten czas, czas majowego weekendu, pierwszej majówki, takiej przygrywki do letnich wakacji. Chciałbym zapytać przy tej okazji, czy udaje się Państwu znaleźć chwilę ciszy, gdyż jak się wydaje, to cisza teraz staje się takim ważnym elementem odpoczynku dla duszy i dla ciała. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu kwadransa jazdy samochodem ruchliwą ulicą dociera do nas taka liczba bodźców, jaką nasi przodkowie odbierali w ciągu 2 tygodni. Dziennie średnio przetwarzamy ponad 30 gigabajtów danych, co przekłada się na liczbę oscylującą w granicach 100 tysięcy słów. Czy to oznacza, że powinniśmy się temu poddać, że powinniśmy przywyknąć do takiego życia? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Przypomnę, numer to 22 i 7 trójek. Także miło się zrobiło, to wolna grupa Bukowina i nuta z Bądzia. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Paweł Kurkowski, Gdynia. Panie redaktorze, panie Szymonie, piękny dzień. oczywiście dwie naczelne, jak gdyby świąteczne sprawy związane z naszą flagą narodową, bo to jest Dzień Flagi Narodowej RP. I oczywiście Dzień Polaków i Polonii za granicą. O tym trzeba pamiętać. Ja mam rodzinę też za granicą w Kanadzie, w Niemczech i też staram się, nie często, ale jednak staram się w skali roku rozmawiać, dzwonić, spotykać się i to jest piękne. A co do tematu dzisiejszego, to jest wspaniały temat, bo rzeczywiście mieć przed sobą parę dni, to jest dla wielu ludzi wielki skarb, tak? Ciężko pracujących zwłaszcza, a powiem szczerze, że pogoda, która też jest sprawcą wielu fantastycznych wydarzeń, zjawisk wręcz, też przyczynia się do tego, że człowiek może czuć się inaczej, lepiej jakościowo. I tak się stało w Gdyni, dlatego ja zapraszam do Gdyni, miasta morza, miasta słońca. I rzeczywiście każdego dnia jest cieplej. No, tutaj synoptycy mówią o jutrzejszym dniu z kropelkami deszczu, ale myślę, że im bliżej do rzeczywiście tych wiosennych dni, bo to już jest prawie maj, czerwiec, no to będzie coraz cieplej. Także jeszcze sobie poczekamy do tej zimnej zeszki 15 maja. Ja powiem też o jednej sprawie związanej z wypoczynkiem. Mając wspaniałą koleżankę, małżonkę, z którą jestem tu w Gdyni związany od x czasu i mając wiele spraw do, jak to się mówi potocznie, załatwienia, to nie ma nawet odrobiny czasu, żeby się nudzić. Ten czas, który jest niby wolnym, rzeczywiście można położyć się na łożu, w domostwie, wziąć książkę, nawet bez książki, słuchać muzyki, słuchać radia. To jest raz, ale istotą jest sprawy, żeby po tym wypoczynku, bo taki musi nastąpić, to nie ulega wątpliwości, no jednak trzeba coś spokojnie zrobić, do książki naprawić, zrobić jakiś drobny remont. I to w zasadzie jest wspaniałą rzeczą, bo człowiek się czuje lepiej, spełnionym się czuje i dziękuję sobie dziękuję, że stać go na to, że coś więcej mógł każdego dnia zrobić. Ja jestem przekonany, że wielu ludzi odpoczywa nadal, bo patrząc na kalendarz, do 7 tego miesiąca, tego tygodnia, czyli do niedzieli przyszłej, no to jest jeszcze parę dni, to można dużo zrobić. I też życzę każdemu, żeby nie mieszkali o pewnych sprawach, które mają w planie wykonać to wszystko i nie czekać na to, że to się samo zrobi, prawda? Pawle, a proszę powiedzieć nam, czy lubi pan być w ciszy i czy stara się pan, szuka pan takich momentów i jak pan tę ciszę wtedy przeżywa? Tak, rzeczywiście jest to dla człowieka niezbędne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza tak jak pan, panie redaktorze, wspominał, no, do nas dociera mnóstwo różnych dźwięków. Tak, my w ogóle nie zdajemy sobie już w tej chwili nawet z tego sprawy, ale jest... Tak, oczywiście. I ja myślę, że założenie słuchawek nic nie da, czy to słuchając muzyki, czy to słuchawki, które odetną nas od dźwięków jakichkolwiek. Myślę, że po to jest ucho, po to jest ludzki umysł, żeby samodzielnie się odseparować, chodząc do lasu, chodząc takimi dróżkami, gdzie jest mały ruch miejski czy wiejski, zależy gdzie jesteśmy, w każdym momencie możemy sobie znaleźć taki przybytek ciszy. To nie ulega wątpliwości. Ja też szanuję właśnie ludzi, którzy szukają, no może już wiedzą gdzie to jest, ale trafiają do takich miejsc, gdzie mają całą godzinę, dwie godziny, no daj Boże, dobę na odpoczynek i to jest cenne. To trzeba pamiętać o umysłowym odpoczynku, trzeba szanować. To jest bardzo ważne, bo cały ustrój ludzki zależy właśnie nie tylko zdrowie psychiczne, fizyczne, ale ten spokój, on spokój, no, powinien być zagwarantowany. Tak nie jest może do końca, bo wiadomo, ruch, samochody, różne inne rzeczy, dźwięki różnych maszyn No, to jest problem, tak, rzeczywiście, to jest wielki problem, ale myślę, że człowiek sobie powinien dać radę. Tu nie ulega wątpliwości, że większość ludzi zdaje sobie sprawę, że to jest kłopot, że to źle wpływa na ustrój ludzki, ale też potrafi jednocześnie przeciwdziałać temu. To jest piękne. Panie Pawle, jeśli pan pozwoli, to proszę. Nawiązując do tego, co pan powiedział, przeczytam panu fragment wiersza Pablo Nerudy pod tytułem Cisza. To jest początek tego wiersza. Bo tak, słucham dzielnie. To bezpośrednio nawiązuje do pana słów. Proszę. A teraz policzmy do 12 i wszyscy bądźmy cicho. Choć raz na całej ziemi nie mówmy w żadnym języku. Zatrzymajmy się na sekundę i nie machajmy tyle rękoma. To będzie niezwykła chwila. Bez pośpiechu, bez silników, wszyscy będziemy wspólnie w nagłej chwili obcości. Tak, tak, tak, tak i jeszcze raz tak. To jest właśnie credo. Podejrzewam, że klucz dzisiejszego programu i cenna informacja pańska spowoduje, że rzeczywiście człowiek zajmie się sobą, zajmie się ciszą. Dlatego ja panu też i wszystkim słuchaczom, którzy słuchają nas, dedykuję utwór Brzmienie Ciszy chociażby, bo to jest też symboliczna wymowa tego dzisiejszego dnia, tematu poświęconego tej sprawie. No w każdym razie, panie redaktorze, panie Szymonie, bardzo panu dziękuję za ten temat. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy też na pewno słuchają i będą chcieli rozmawiać. To jest ważne. Także zachęcam, nie obawiać się niczego, śmiało rozmawiać i pamiętać o jednym. Cisza, cisza i raz jeszcze cisza. Dziękuję bardzo. I też życzę panu dobrego do końca odpoczynku podczas tego weekendu i dziękuję za telefon. Dobranoc. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem, mruczą bluesa. To pole skrupnicze i jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży. Jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Już piąta, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz, już piąta. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czarny blues o 4 nad ranem i stare, dobre małżeństwo. A my mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. To ja? Tak. Dobry wieczór. O, może złączyć z tym moim radiem nam? Jeśli można, tak, wyłączyć. No właśnie. O Boże, wszystko mam. Dobry wieczór, panie redaktorze. A ja chciałam, ponieważ obiecałam, że podam książkę, którą... Tak. I tak myślę, że książka nagrodzona Nike to jest Matka odchodzi Różewicza. Tak. Jest to piękna, tak? A poza tym pan redaktor prosił, że w miarę, żeby nie była gruba. Tak. To ona ma tylko 73 strony. Mhm. Nie będę mówiła treści. Tak, ale tak, druga. Czytamy ją w takim razie. Tak? Będziemy ją czytać w maju. Tak? A poza tym wspaniała książka, Ksiądz Paradoks, biografia Jana Twardowskiego, ale to jest gruba, bo ona ma prawie 400 stron, ale wspaniała i jeszcze raz wspaniała książka. A ja jeszcze chciałam powiedzieć na temat Maja, że przed laty poznałam wspaniałego malarza naszego, i pisaliśmy ze sobą, spotykaliśmy się od czasu do czasu. Jak był maj, to napisałam do... Nie pamiętam, co napisałam w związku z majem, a ponieważ on był już stary, napisał do mnie w liście, że maj niestety już jest nie dla niego, że maj jest dla młodych. I ja teraz mogę to samo powiedzieć, że maj już jest niestety dla młodych tylko. Mm-hmm. A jak ja spędzam ciszę na przykład... No właśnie. Ja się wyciszam. Przede wszystkim uwielbiam samotność, ciszę. Nie lubię żadnego zgiełku. I no znowu mam tremę, Boże, złotych. I na przykład mam taką ścieżkę zdrowia. Chodzę i po drodze. Raz, że to jest moja ścieżka zdrowia dla ciała, a dla ducha, jak idę, to wprawdzam, patrzę na wszystko, co wokół mnie rośnie. Teraz na przykład uwielbiam na łąkach, nie kaczeńce, tylko mlecze, ale sam rzucę naokoło i potem sobie przypominam, co one mi mówią. Potem czerwone maki właśnie mówią o moim znajomym malarzu, na którym, kiedy pojechałam na uroczystości pogrzebowe, zobaczyłam na jego trumnie czerwony mak, duży czerwony mak. I zastanawiałam się, czy to jest ten mak, ponieważ on miał miłość taką swoją, do której prawdopodobnie ja byłam podobna, bo jak mnie spotkał, to nie nazwał mnie moim imieniem, tylko imieniem tej kobiety, którą kochał. I cały czas się zastanawiałam, jaki ma zapach perfum z maków, bo powiedział, że kiedy ona z nim się spotykała, to pachniała perfumami maków. I ja ciągle... Tak te maki mnie prześladowały, że gdziekolwiek byłam, to wszędzie szukałam tego zapachu tych perfum maków, ale nigdy z tych maków tego perfumu nie znalazłam. I jak na przykład przeglądam swoje książki, to tak mi się wydaje, że w wielu książkach moich, jakie mam, to jest prawie część mojego życia. I to mi daje satysfakcję, bo przypominam sobie wszystkie moje i przyjemne, i nieprzyjemne sprawy. Dzisiaj miałam bardzo przykrą sprawę i cały wieczór płakałam właściwie, bo nie pan Wiktor Osiatyński, tak? Halo? Tak, jestem. Co? Bo co się stało? Mam problem w rodzinie, najmłodszym moim członkiem mojej rodziny. Mm-hmm. I dzisiaj dowiedziałam się, że niestety popija. Mm-hmm. I nie chce mi się żyć. I miałam, tak myślę, że gdybym miała jednak więcej odwagi, to bym chyba, no nie powiem co, pani redaktorze, nie, ale... proszę nie mówić. Ale nie mam już po prostu siły, bo to przychodzi ponad... Nie chce mi się żyć. I maj mi nie pomoże. I patrzę, że taki piękny maj. Ale maj nie pomoże? Może, a jeśli maj nie pomoże, to czerwiec pomoże, bo czerwiec jest w Polsce szczególnie piękny. Ja wiem. To jest wspaniały miesiąc. Nawet papież Jan Paweł mówił, że najbardziej lubi czerwiec, i tak. Zwłaszcza czerwiec nad wodą. I ja też bardzo lubię czerwiec nad wodą, bo w czerwcu, pamiętam, pływałem w młodości i dzieciństwie na spływy kajakowe właśnie w czerwcu. I to jest wspaniały czas. I muszę pani powiedzieć, że proszę tutaj czarne myśli gdzieś, niech one odejdą, bo mamy wspólne plany. Tutaj trzeba słuchaczom jeszcze wyjaśnić, bo nie wszyscy to, być może nie wszyscy słuchali audycji przed tygodniem, ale razem z panią, z którą teraz rozmawiam, naszą słuchaczką, podjęliśmy wyzwanie, jakie postawiła Polakom Iga Świątek, aby w ciągu roku przeczytać minimum 12 książek, raz w miesiącu jedną książkę. No i poprosiłem panią o wybór książki na maj i będzie to książka Matka odchodzi Tadeusza Różewicza. Bardzo piękna. Także zachęcam też innych, możemy tę książkę przeczytać i w każdym razie ja będę ją czytał razem, znaczy oddzielnie będziemy czytać, ale równolegle. No i chciałem powiedzieć, że mam niezbyt dobrą tutaj informację, że nasza inicjatorka tego czytania przegrała drugiego seta, bo teraz gra z Rosjanką Aleksandrowną. Oglądałam. Także jest 1-1 w setach, no ale miejmy nadzieję, że poradzi sobie. Także te wszystkie smutne myśli oddalamy, bo mamy plany, bo mamy co robić w maju, także a jeśli się okaże, że ten maj rzeczywiście jest dla młodych tylko i nie spełni tych pani oczekiwań, to pozostaje czerwiec. Ale dużo czuję się młoda. Pozostaje czerwiec, naprawdę wspaniały miesiąc. A jeszcze imieniny mam w czerwcu. No właśnie. Także bardzo dziękuję za to. Aha, jeszcze tak. Panie redaktorze, jeszcze wie pan, co wczoraj śpiewa, w poprzednim tygodniu śpiewa Wanda Barczka o mieście, które znam. Tak, Wanda Warska to jest taka nasza tutaj muza. Tak, a poznałam się z Wandą Warską i ona chciała koniecznie nasze miasto zobaczyć, ale nie powiem, kogo o to prosiła, bo... Czasami puszczamy piosenki Wandy Warskiej i... No, ubóstwiam, bo wie pan to? To jest piękna literatura, zawsze poezja polska. Oglądałam ją w telewizji i w ogóle obrazy, jakie mam je. I kiedyś, któryś nocy, wszystkie piosenki znam, ale właśnie ty, którą śpiewa o naszym mieście, to z tym nocy o pierwszym zadzwonię do mamusi, włączy tylko radio, bo Wanda Warczka śpiewa o naszym mieście. Ja właśnie tej piosenki nie znałam, potem do niej zadzwoniłam i się z nią zapoznałam i sobie gadałyśmy godzinami czasem przez telefon. Super, super Wanda Warczka. O mężu swoim ciągle też gadała. Wspaniały kompozytor i pianista, muzyk. Tak, wspaniały, no. A dziękuję panie. Dziękuję bardzo za telefon. Bardzo. Dziękuję ja i dziękuję też. Do usłyszenia. Potrzebna by ta rozmowa była. Do usłyszenia. Potok myśli, potok zdarzeń, potok naszych wyobrażeń, potok rymów, potok górskich, potok słów i cudzysłów, wszystko po to, by nie zwlekać. Wszystko po to, by nie czekać. Niechaj płynie wielka rzeka. Potok gestów, pantomima, potok piany, śliny, potok. Wszystko po to, by nie minąć. Wszystko po to, by dopłynąć. Wszystko po to, by nie zwlekać. Wszystko po to, by nie czekać. Niechaj płynie wielka rzeka. Wszystko po to, by nie zwlekać. Wszystko po to, by nie czekać. Niechaj płynie. Wielkiej Rzece śpiewał, jak państwo poznali, Stanisław Sojka. A my już jesteśmy 43 minuty po północy. Mamy wtorek, drugi dzień maja, dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Piękne święto. Nie wiem, czy państwo już flagę wywiesili. Ja wywiesiłem, już wisi i czeka na świt, by w całej okazałości, w całej krasie przypominać nam o tym, że jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mamy piękną historię i wielkie nadzieje na przyszłość. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak odpoczywamy, o tym długim majowym odpoczynku. Zachęcam państwa do telefonowania do programu Trzeciego Polskiego Radia, tutaj w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Czekamy na kolejne telefony i na państwa relacje z tego, jak spędzacie ten czas. Pytamy też szczególnie o ciszę, czy udaje wam się odnaleźć ciszę, bo cisza jest balsamem dla duszy, a nasza audycja przecież w tytule ma słowo dusza. Trójka pod księżycem, rozmowy o duszy. Tak jest w każdy wtorek. I chyba wszyscy się z tym godzimy, a jednak unikamy ciszy albo nie szukamy jej. Poddajemy się często zalewowi informacji, dźwięków, obrazów. Żyjemy w ciągłym hałasie. A to jest bardzo niedobre dla naszego zdrowia psychicznego i też fizycznego. I często jest też tak, że boimy się ciszy. Boimy się pozostać sami ze sobą i ze swoimi myślami. Nie jest to łatwe i dlatego uciekamy w hałas. Czy tak rzeczywiście jest? Czy państwo to potwierdzają? Czy mają państwo w historii swojego życia takie uniki? Przypomnę, numer naszego telefonu to 22 i 7 trójek. Thank you. dłonie twoje niecierpliwie lgnące. Wszystko dawno, a niby na nowo. Drogi oddech, znajomy ruch głową. Pokazujesz dłonią niespodzianie nowych kwiatów pobicia na ścianie i prowadzisz przez wszystkie pokoje. Idziemy, idziemy oboje. Bolesław Leśmian, Grażyna Augustik i Jan Janga Tomaszewski. Te trio, można powiedzieć, niezwykłe i piękna piosenka. Rozmawiamy dziś o tym, jak odpoczywamy podczas długiego weekendu i pytamy o ciszę. Czy udaje się Państwu spędzić trochę czasu w ciszy? W ciszy, która jest lekarstwem dla duszy. O ciszy powstało wiele utworów. Czy pamiętają Państwo ten? Po cichu, po wielkiemu cichu, idu sobie ku miastu na Zwidu, idu i patrzu na ulicach Cichosza, na chodnikach Cichosza, nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Thank you. po cichu, po wielkiemu cichu. Idę sobie ku miastu na zwiadu. I idę i patrzę. Cichosza i Grzegorz Turnał. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. A teraz mały prezent muzyczny dla pani, z którą rozmawialiśmy już dzisiaj na antenie, dla naszej słuchaczki, która miała dziś rano zmartwienie. Za bardzo kręcony i ludzi nie lubisz i źle o nich mówisz. Dlaczego? Buty z zamszu, kapelusz piśniowy i krawat w kwiatki i nos malinowy i chcesz się umawiać i chcesz mi przeszkadzać. Dlaczego? Kocha i on jest zawsze. zawsze taki sam. Oczywiście Wanda Warska i Oczy masz niebiesko-zielone. Mówi Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Rozmawiamy dziś o długim majowym weekendzie. Pytamy Państwa, jak odpoczywacie, co robicie i czy znajdujecie chwilę ciszy. Na zegarach za trochę ponad minutę wybije godzina pierwsza. Mamy wtorek, 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Piękny, uroczysty dzień wśród uroczystych dni. Długa majówka to odpoczynek, ale także patriotyczne uniesienia, także refleksje, chwile wspólne. Chwilę wspólnoty, czyli nas, Polaków. Wszak już w środę, 3 maja, wspaniałe święto narodowe. Czekamy na Państwa telefony o majówce, o tym, jak odpoczywacie. Nasz numer, przypomnę, do studia w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 357 to 22 i 7 trójek. Dzień